وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا صحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. واجل سامعين، السلام عليكم. حمد و ثنا درود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دعا ہے رب العالمین کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرماوے. تساں دوستاں نو بندہ ناچیز نو شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل تابعداری فرما برداری عطا فرمائے. اذان گرامی حسب وعدہ پچھلے جمعۃ المبارک کے جو وعدہ کیتا سی، اس جمعے دے اندر الیکشن نو خنجر پھیرنا ہے اور اس دی حقیقت بیان کرنی ہے اور اس دی شرعی حیثیت بیان کرنی. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادنا خادم ہون دے ناتے نال بندہ ناچیز دا فرض بندا ہے کہ جو بھی دشمن دی سازش اور منصوبہ ہوئے اور حرام کم ہوئے، ناجائز ہوئے، ساڈے دین اسلام وچ جائز نہ ہوئے، لوکی اس وچ مبتلا ہون تو اس نو بیان کرنا فرض بندا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ لا تدخلن علی الامراء. اے ابو ہریرہ، بادشاہاں دے کول نہ جایا کر ہرگز. فائن غلب تعالیٰ ذالکا، تے جی مجبوراً جانا بھی پا گیا، کسے نے تینوں کوئی کھچ کے لے گیا، فلا تجاوز سنتی، میری سنت تو اگاہ نہ ودی. ولا تخافن صوفہ، تے بادشاہ دی تلوار، و صوتہ، تے بادشاہ دے کوڑے تو ڈری ڈر کے، تے جناب انہاں نوں اللہ دے تقوی تے اللہ دے دین اسلام دی گل تو گل کرنے تو رک نہ جائی. جو حق سچ دی گل ہے انہاں دی تلوار بھی سامنے ہوے تے پانی بادشاہاں نوں کر دینی. اس واسطے ساڈے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تو یہ عہد لیا کہ اے امتیو، تساں نے بادشاہ ہوے تے دین تے خلاف چلدا ہوئے تے تساں نے اس دے تلوار تے کوڑے تو نہیں ڈرنا، اس دے ڈنڈے چھوٹے تو نہیں ڈرنا، تساں حق دی گل کر دینی ہے پاویں جو مرضی ہو جائے. ہاں جی، حضور نے فرمایا حق دی گل کر دیو، موت ہی ہے جڑی وقت تے آنی ہے، تے رزق ہی ہے جڑا مالک نے لکھ دتا ہے. نہ موت وقت تو پہلو آ سکدی ہے، نہ رزق دا گھاٹا واڈا ہو سکدا. اس واسطے اس میں اپنا فرض ادا کرنا واسطے اپنے مسلمان بھراواں نوں اس بہت بڑے یہودی سازش اور منصوبے تو، خطرناک مہلک بیماری تو خبردار کرنے واسطے اپنا فرض ادا کر رہا. باقی میں یہ دعوے نال کہہ رہا، اس تقریر تو بعد جس بندے وچ ایمان دا قطرہ ہوئے گا، رسول اللہ دے قرآن اور حدیث نوں منن والا ہوئے گا نا، انہیں ووٹ نہیں پاؤنا. میں شرطیہ کہہ رہا تو بےمان بندے دا میں نہیں کہہ سکتا، بھاوے جتنے مرضی پا دے. میری گل تہانوں پتا ہے ہمیشہ ایمان نال ہوندی ہے. جہاں خدا دے رسول نوں سچا دلو ٹڈو منن والا ہے، وہ ان شاء اللہ العزیز ووٹ لڑنا تو دور دی گل ہے، ووٹ پاؤن نہیں لگا. قرآن حدیث دا بھرمار ہے، ویکھو عرشے میرے سامنے پئی ہے، منکر ہوے گا تو بےمان بنے گا. گل سمجھ رہا ہے میری؟ کہ سمجھ رہا ہے؟ ہر شاہ با حوالہ پیش کرنی ہے قرآن دے حدیث دے وچوں، اور فقیر دا چیلنج ہوے گا، فقیر دی کوئی گل دنیا دا کوئی بندہ توڑ دے، انہاں گلاں وچوں کوئی بندہ توڑ دے، فقیر دا نک وڈ دتا جائے، سر لا دتا جائے، بازارے ٹنگ دتا جائے، خون معاف ہوے گا. فقیر نوں یہو جی زندگی نہیں چاہیے. اس واسطے الحمدللہ ہر شاہ جڑی ہے باہ والا لوہے توڑ گل کراں گا قرآن تے حدیث دے وچوں مننا نہ مننا تیرا کام ہے مننے گا نجات پانے گا دوواں جہاناں بچ جائے گا نہیں مننے گا قسماں نوں کھا مینوں کسے دانے تھوڑے دلے نے تنا ماں کسے دے جناب مطلب ہے سارے تے بیٹھا مینوں صرف ایک واحد اللہ شریک دا سہارا ہے تو جناب والا ذرا غور کرنا میں الیکشن اسلام دے اندر حرام ہے اے موٹی جی گل سن لو لڑنے والا تے ووٹ دینے والے دوویں مجرم نے اور اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر انہاں نے ٹنگیا جانا ہے تے سزا کھانی ہے اسلام دے اندر الیکشن دی کوئی گنجائش نہیں ہے یہودی سازش اور منصوبہ ہے اور بالخصوص اے جڑا ہن الیکشن ہو رہا ہے اے جرمنی دے تحت ہو رہا ہے جرمن دا خرچہ دے رہا ہے جرمن دا خرچہ دے رہا ہے اور یہودیاں لابیاں دی ایک جماعت ہے این جی اوز وہ اے الیکشن کرا رہی ہے اور یاد رکھنا یہودی دے پیچھے چل کے یہودی دا الیکشن لڑن والا یہودی دی تابے داری کرن والا بادشاہ ہوئے یا عوام وچوں ہوئے کوئی ہوئے وہ پکا سچا جہنمی ہوندے جہنمی ہون وچ کوئی شک شبہ نہیں ہے پکی گل ہے قرآن صاف لفظاں فرما دیتا ہے تانوں میں پہلا بھی سنو سناندا رہا اور ایک آیت اور سنا دینا جڑا پہلی کدی نہیں سنائی اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے فرمایا لم تر الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم اللہ فرماتا ہے مومنا کیا تو انہاں لوکاں نوں نہیں ویکھیا جڑے کلمے پڑھن والے نے مگر دوست بناندے نے اس قوم نو جنہاں تے اللہ نے غضب کیتا ہے یہودیاں دے تے اللہ غضب اتاریا ہے ہر وقت انہاں دے غضب اتردا ہے تے انہاں نال دوستی کردے نہیں فرمایا اے سنن والے مومنا سن لے علم تارا دیکھ لے کی دیکھ لے جڑے انہاں نال دوستی کردے نہیں ما ہم منکم نا تہاڈے نہیں ولا ہم من ولا منہم تے نا انہاں دے نہیں اے نہ تہاڈے نے تے نہ یہودیاں دے نے دوویں پاسوں کٹے گئے ہاں جی انہاں دی مثال کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے انہاں جناب انہاں اس بکری دی دتی ہے منافق دی مثال اس بکری دی حضور نے دتی ہے جیڑی اپنی شہوت مارن واسطے کبھی اس ریول نہ رل جائے کبھی اس ریول نہ رل جائے تاکہ او دے سہن تو اپنی خواہش مراوے کبھی او دے سہن تو اپنی خواہش مراوے منافق دی مثال حدیث دے اندر کملی والے مصطفیٰ نے ایہی دتی ہے معلوم ہویا منافق جڑائیو کسی ایک بھڑے دا نہیں ہوندا مومن ہوندا ہی جڑا صرف کملی والے مصطفیٰ دے تھوڑے دے نال ہی رہندا ہے دو تڑے نہیں ماردا جڑا دو تڑے مارے گا اللہ فرماؤں گا یا حلفون علی الکعبہ دے اے منافق قسمہ کھاندے نے چوٹیاں تہاڈے اگے الیکشن دی واری آ گئی کسے دن اے مسلمانوں اسی تہاڈے ہاں مسلمان یا سچیاں منافق قسمہ کھا کھا کے تے جناب کہ تانوں اللہ فرماؤں گا بچدا تہاڈے تو اگر جب یہودیاں دے سامنے جاندا ہے کافراں دے سامنے جاندا ہے اتھے وکھریاں قسماں کھاندا ہے انہاں دے اگے قسماں کھا کے انہاں دا بن بیندا ہے تے تہاڈے اگے قسماں کھا کے تہاڈا ہی بن بیندا ہے مگر رب فرماؤں گا ما ہم منکم ولا منہم انہاں تہاڈے نے تے نہ انہاں دے نے منافق کسے پاسے دا ہی نہیں ہوندا ذرا غور کرنا اللہ دیا بندیا ہوں ذرا غور کرنا ہے یہودی سازش منصوبہ جرمنی گل غلط ہوئے سر لوا دیا گا جرمنی یہ خرچہ دے رہا الیکشن کراؤں دے اور این جی اوز یہ سارا منصوبہ بنا کے پیش کیتا ہے گورنمنٹ پاکستان نے گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ نے کیا آخنا چاہیے ذرا بیٹھ کے بولو نا گورنمنٹ پاکستان نے یہودی نے منصوبہ دیتا ہے انہوں نے گوبرمنٹ اس واسطے آنا کہ گوبر کے نیچے نکل گیا ہوں گے نا ٹڈیاں تو بڑی بھڑیاں ٹڈیاں ہوتی ہیں یہ سارے جڑے اس گوبرمنٹ محکمہ پیا ہے سارا ٹڈیاں ہی جو یہ گوبر دیا ٹڈیاں نے یہودی ٹکی کر دے تو اندر یہ بڑ پہ گے یہودی جب ہٹتا ہے نا تو ادو یہ بلاوا مل پہ اس واسطے میں نام رکھا گوبرمنٹ کی نا آیا ہوں ذرا غور فرمان لا دیا بندے آؤ آ ذرا غور کر تیرے سامنے بیان کراؤ یہودی نے الیکشن دے اندر کی چال دے سازش چلی آؤ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض فرمایا رسولاں نو اساں ایک دوجے دے فضیلت دتی رسولاں دا ایک درجہ رب نے نہیں رکھیا جنتاں دا ایک درجہ نہیں رکھیا کوئی جنت الفردوس ہے کوئی تھلے دی ہے کوئی درمیانی ہے کوئی آلہ ہے اللہ نے درخت ایک جیسے نہیں بنائے، اللہ نے پتھر ایک جیسے نہیں بنائے، ایک پتھر ایسا ہے، ایک پتھر ایسا ہے جڑا لکھاں روپے دا وکدا ہیرا، دوجا ایسا ہے جڑا پہاڑاں دے پہاڑ بھرے پائے نے، پتھر بھی ایک جیسے نہیں، کتے بھی ایک جیسے، ایک ہوئے جڑا سڑکاں دے لگا پھردا ہوندا ہے، دوجا ہوئے جنوں مکھن کھوایا جاندا ہے لکھاں روپے دا وکدا ہے، معلوم ہویا کتے بھی ایک جیسے، کتیاں نوں وی رب نے برابر نہیں بنایا، ایک ہوئے جڑا مالک نوں پچھاندا ہے دوجا مالک نوں نہیں پچھاندا، کتیاں وچ وی فرق، مجھاں وچ وی فرق، ڈنگراں وچ وی فرق، اللہ نے درجہ بندی کر دتی آ، فروٹاں وچ وی فرق ہے، ہر شے دے اندر کر دے کے اللہ نے فرق رکھیا ہے، ایتھوں سمجھ لے رب سونے نے انساناں وچ وی انساناں دے درجے ایک جیسے، انساناں دی عقل ایک جیسی، انساناں دا علم ایک جیسا، انساناں دی شرم ایک جیسی، کوئی کنجر ہوندے نہیں، کوئی شرمیلے ہوندے نہیں، کوئی جناب دیندار ہوندے نہیں، کوئی دین دین ہوندے نہیں، کوئی کافر ہوندے نہیں، کوئی مسلمان ہوندے نہیں، ہاں جی کوئی پلیت ہوندے نہیں، کوئی پاک ہوندے نہیں، کوئی خبیث ہوندے نہیں، کوئی طیب ہوندے نہیں، کوئی ردی ہوندے نہیں، کوئی جیب ہوندے نہیں، کوئی آلہ ہوندے نہیں، کوئی ادنا ہوندے نہیں، کوئی اچھے ہوندے نہیں، کوئی نیویں ہوندے نہیں، اللہ رب العالمین نے درجہ بندی فرمائی، اگر قرآن دی درجہ بندی سن فرمایا، کل یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، سورہ مائدہ آیت نمبر 100 اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، فرمایا اے ایمان والے ذرا غور نال سن، قل حضور فرما دو، محبوبہ فرما دو، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث تے پاک، خبیث تے طیب، پاک تے پلیت برابر نہیں، ہاں جی ایدے تحت صاحب روح المانی تفسیر روح المانی شریف دے اندر آپ اس آیت دے تحت لکھ دینے، آپ فرماؤندے نے اس آیت دے تحت، فرمایا اے آیت ہر شے دے بارے پہ دس دیا ہو، اید ردی وال جید من کل شے، ہر شے دے ہر شے تو جید تے ردی برابر نہیں، کھرا تے کھوٹا برابر، واقعی ویکھ لے انگریزاں جو بھی شے بنائی آو، ایمان نال دسو کپڑا ایک مول ویکھ لے، گڈیاں کوئی گڈی کباڑ خانے پئی ہے، کوئی لکھ دی ہے، کوئی 20 لکھ دی، کوئی 50 لکھ دی، کوئی کروڑ دی، ہاں مول وکھرا وکھرا کے نہیں، ہن یہودی جڑی شے بنا کے انگریز دتی ہے اوندا ہر شے پکھے، ہر شے دا فرق رکھیا، درجہ بندی کیتی سو، کوئی شے ایک برابر رکھی نہیں، ایک مول کیتا نہیں، کیوں اس واسطے انہوں پتا ہے جے میری ہر چیز ساری شےواں ایکو ہی مول وکنیاں شروع ہو جان، مثال تو جہاز وکے موٹر سائیکل دے پا، یا موٹر سائیکل وکے جہاز دے مول، ایمان نال دسو تباہی نہیں پھڑ جانی، فساد پھڑ جانا کہ نہیں پھڑا، ملک گجڑ جائے گا، معیشت برباد ہو جائے گی، اس واسطے آندا ہے جناب کسے شے دا مل انہیں برابر نہیں کیتا، ہر شے قیمتی دا مل قیمتی رکھیا سی، زیادہ تے چوکھا رکھیا سی، مگر انہیں اس شے دا مل ہر شے دا اپنی دا رکھیا سی، مگر اس ظالم نے ووٹاں دے اندر انساناں دا مل ایک کر دتا، انساناں دی جناب والا فرق امتیاز سارا ختم کر دتا، ایتھے جناب علم والے تے جاہل دا ووٹ ایک بنا دتا سی، کنجری دے کوٹھے دی کنجری تے شریف خاندان دی عورت دا ووٹ ایک کر دتا سی، ہاں جی اللہ دے دیانت دار بندے جڑے کسے کبھی کسے دا حق نہیں مار دے، انہاں دی عقل دا جناب مل، اور جناب ایک جھوٹا ظالم ظالم جڑا لٹیرا جڑا انہاں دا مل ایک برابر چا کیتا سی، انہیں سارے فرق انساناں دے مٹا دتے نے، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اعلی مخلوقات ہے، اللہ دے بندے جویں اللہ سونے نے انساناں دیاں شکلاں ایک جیسیاں نہیں بنائیاں، اینے رب سونے نے انساناں دیاں عقلاں وی ایک جیسیاں، اے دسو بھائی رغور کرنا، ایک پاؤڈری ہے پاؤڈر پینے والا، وہی عقل تہاڈی عقل برابر ہے، بولو تو صحیح نہ بولو، کوٹھے دی کنجری تے تہاڈی عقل برابر ہے، میں تہاڈی وی گل کرنا بار اپنی نہیں کردا، کوٹھے دی کنجری جرائم پیشہ بندے کٹ توڑن والے جھوٹ بولن والے پاؤڈر ویچن والے قاتل دانی شرابی گنڈے ہمارا گھر نوفر لفنگے بے حیا بڑیاں، اے سارا کچھ رلا کے تو ایمان نال دس انہاں دا مل اس پاک بندے ورگا کر دیتا جائے جدا نام یا شیر ربانی ہے تو فساد پڑے کہ نہیں پڑے بھائی، غور کر، اے جے مل کر دیتا جائے فروٹاں دا ایک تے فروٹ جڑا 40 روپے سور والا او وچے 2 روپے سور والے سیب دے برابر تے دکاندار نو کچھ بچن دی بجائے پھکا نہیں بچنا تے جو انساناں دا مل کر دیتا گیا یورپی منڈی دے اندر انہاں فرق کیوں مٹائے ساڈے اسلام نے بڑے بڑے فرق رکھے نے مگر یہودی کافر نہیں رکھدا انگریز فرق اس واسطے نہیں رکھدا انگریز سارے کافر جے کفر دا فرق رکھن تے سارے کافر نہیں جے زنا دا فرق رکھن تے ساری زندانی نے شرابی نے بے حیا نے بے غیرت نے بھڑوے نے ظالم نے وحشی نے گنڈے نے کمینے نے او کیویں جناب برائی دے نیکی دا فرق کرن مگر آ ساڈے اسلام دے اندر قربان جاواں ساڈے اسلام دے اندر جناب جنہاں نے دین مصطفیٰ نو قبول کیتا سنی مذہب رکھنے والا ایمان والے دا درجہ اونچائی اللہ قرآن دے اندر فرماندا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اللہ فرماندا جنتی تے جہنمی برابر نہیں جنتی تے جہنمی برابر نہیں پھر اور مقام تے اللہ فرماندا قرآن دی آیت ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب غور کر اللہ دیا بندے آؤ اللہ پیا فرماؤں دائی اللہ پیا فرماؤں دائی قرآن دے اندر فرمایا اللہ سونا کدی بھی یہ کام نہیں کرے گا کہ پلیت پاک رلے رہن برابر ہو کے رہن فرمایا نا نا پاکا تے پلیتان اللہ نے وکھرا وکھرا کر دینا اگر اللہ دیا بندیا پاک پلیت برابر کفر اسلام والے برابر نہیں ہاں جی بدکاری والے تے جناب ہاں جی دیانتداری والے تے نیک پرہیزگار بندے برابر اللہ ما اقبال ذرا توجہ کرنا ساڈا اسلام کیویں فرق پیا دسدا ہے ساڈا اسلام کیویں فرق پیا دسدا ہے ساڈا اسلام آندا ہے علامہ اقبال دی سوچ تے پاؤڈریے دی سوچ برابر نہیں میرا بولو تے صحیح پاؤڈریے دی سوچ برابر نہیں ہے برابر نہیں علامہ اقبال جو سوچے گا پاؤڈریے وہی سوچنا ہن علامہ اقبال دے پاؤڈریے دی سوچ برابر نہیں اسلام وچ ماشاءاللہ میاں شیر ربانی اور ایک ظالم فاسق فاجر بدکار گھر دے اندر ٹی وی چلانے والے دی سوچ برابر ہے انہیں ٹاک سوچ رہے ہیں پولیس سوچ رہے ہیں انہیں انسانیت دا بھلا سوچ رہے ہیں انسانیت دا برا سوچ رہے ہیں یہ فرق رکھے نے اسلام نے بولو کہیں کیتے نے اسلام نے فرق رکھے نے تے مگر وا یورپی منڈی دے سکول تہاڈے علم تو سڑکے جاواں آندے جو علم نور آؤ علم روشنی آؤ او بیمانو جب روشنی آوے اس لئے فرق پتا لگ جاندہ اٹھو آئے اے ڈنڈا ہے اے سپ پہ جے ڈنڈے سوتے دا اتر لو جے ڈنڈے تے سپ دے فرق دا پتا نہ لگے سمجھ لائے ہنہر آئے چاننو دا تے فرق دا پتا لگ جاندہ ویخ دے آئیں ویخ دے ہی پتا لگ جاندہ ہے ڈنڈا ہے اے سپ پہ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਸੱਪ ਠੂਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਮੂਜੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸੋਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਰਕ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਕੱਚ ਵੀ ਮਣਕਾ ਬੁਲਾ ਲੋ ਵੀ ਮਣਕਾ ਕੱਚ ਵੀ ਮਣਕਾ ਤੇ ਲਾਲ ਵੀ ਮਣਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਬੁਹਾਂਦਾ تو فاصلہ سے کہاں گا اللہ سونے نے کوئی شے ایک برابر کیتی مگر آگا سکول دی روشنی تو لانت ہو جاؤ سکول دی روشنی تے لعنت بھیجا جنہیں پاؤڈری ہے تے اللہ میں اقبال دا ووٹ ایک جا کیتا ہے اے دا لانتی طریقہ اللہ دے قرآن دا مخالف بولو کدا مخالف ہے قرآن دا ایسا برابر خبیث تے یبن پاگ بلیت نو ردی جید نو برابر نہیں کیتا تے ووٹ نے برابر کر دیتا ہے بولو ووٹ نے تو پھر سمجھ لائے اعلانتی طریقہ کافران دا تو فرق والا طریقہ خدا دا تاہی اقبال کہندہ ہے کلندر اقبال فرماندے نے گریز از طرز جمہوری غلام بختہ کا ریشو کیا جمغز بے صدخر فکر انسان نے میں آیدی اقبال کہندے نے اے جمہوریت نو چھڑ دے مسلمان کیوں آکھے 200 کھوتیاں دا مغز کڈ لو تے بندے دی عقل نہیں بندی 200 کھوتیاں دا کی خیال ہے بھائی کڈا سر ہوندا کھوتے دا بولو تے صحیح ذرا ساڈے جرنل دے سر نال وڈا سر ہوندا کھوتے دا ایڈا موٹا سر ہوندا جی ایڈا موٹا سر والا سور اوے ہوندا مغز کڈیا جاوے تے بندے دی عقل بندی ہے او جو کھوتا سوچے بندہ ہوئی سوچ دے تو پھر کھوتے دے سر والے سارے دنیا لگے پھر دے اور جنہوں اپنی تھی پہن دا پتا نہیں وہ کھوتے دے سر اور بغیرے تو بھڑوا کھوتے تو بھی بھڑو تو کی وجہ ہے کہ 200 کھوتے ایک پاسے ہو جان ایک بندہ ایک پاسے ہو گئے جمہوریت آندی آنکھوں تے جت گیا بندہ بولو تے صحیح نا کون ہریا بندہ تے جتے کون کھوتے ہے واسل کے جانا مسلمانہ تیرا ملک ہی پایا انگریز نے ہے تیرا ملک نہ ہی ایک پاؤڈری ہے برابر تیری اکڑ دا ملک نہ ہی ایک پاؤڈری آؤ پاؤڈری ووٹ باندھے گا نہیں بھائی ہے عیسائی مرزائی بلکہ تو ابا ہور ناک ساڑھے مسلمان اللہ وڈے آتا ہے کی ناکے وڈے آتا ہے عیسائی دے دو ووٹ نے مسلمان دے اکتے آہاں مسلمان اللہ بول کے نا عیسائیاں لکنے ووٹ رہے ایک بندہ ووٹ دے برابر مسلمان ایک حضور نے فرمایا سی کملی بالے انج تول دے لے حضور فرما دے لے میں راتی دیکھو ایک پاسے ایمان ابو بکر نو رکھیا گیا ہے دوجہ پاسے ساری خدائی دا ایمان نو رکھیا گیا ہے تلے ابو بکر دا ایمان سارے ہاتھ دب گیا ہے یا نبی ایدہ دیکھ اللہ دیا بندے آؤ ساڑھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ساڈے مصطفیٰ کریم سرکار نے حضور نے سانو کی دسیا ہے کہ ساریاں نوں شامل نہیں کرنا ساریاں دی عقل برابر نہیں کرنی جدوں تانوں ایسا معاملہ درپیش آ جاوے جدا قرآن حدیث وچ بیان تواڈے واسطے نہیں آیا جویں بادشاہ دا چننا ہن بادشاہ کیڑا چننا ہے ایک قرآن حدیث نے نا نہیں دسیا حضور نے ان سادی کی رہنمائی فرمائی میں حدیث مولا علی دی پیش کرن لگا ہوں کہ دی مسند علی ابن ابی طالب مولا علی دیا حدیثاں حضور تو جڑیاں حدیثاں مولا علی نے لیاں نے وہ حدیثاں ساریاں اس کتاب دے اندر کٹھیاں جے اس کتاب مسند علی ابن ابی طالب امام جلال الدین سیوطی لکھن والے نے ذرا غور فرما اس کتاب دے جناب والا اس کتاب دے صفحہ نمبر 428 دے اوتے ان علی قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر ليس فيه بیان امر ولا نهی فما تأمرنا قال تشاور الفقهاء والعابدین کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مولا علی نے پوچھا اے حضور دسو اگر ایسا معاملہ درپیش ہو جاوے جے بارے سانو قران تے بنو قران دے اندر جناب دا ذکر نہیں ملدا حضور دسو اسی کی کریے ہن بڑا غور فرما حضور نے نہیں فرمایا کہ تساں جناب والا سارے نو اکٹھا کر کے ہر عام خاص کمینے پہ کمینے چنگے نیک بد سارے نو اکٹھا کر کے تے پوچھا جے مشورہ کرے اجے نہ نہ حضور نے فرمایا تشاور الفقہا اول اے میرے امتیو ترسا فقیہ عالمہ تو عابدہ تو عبادت گزارہ تو مشورہ لیا دے کنا تو فقی عالم فقی انواد نے جڑا دین مصطفیٰ نو مکمل سمجھ دا ہوئے اور پھر اس تے چل دا ہوئے خالی سمجھن والا نہیں با عمل ہوئے مکمل تے تاں بندا فقی کون بندا ہے فقی حضور فرماندے نے تشاور الفقہا والعابدین مشورہ کریا جے فقیہاں نال عالماں نال با عمل عالماں دے نال والعابدین اور عابداں دے نال جڑے عبادت والے نے انہاں نال مشورہ کریا جے ایتھے حضور نے تخصیص کر کے دس دتا ہے اے امتیو کمینے نو وچ مشورے چاون دینا نہیں نچے نو بچاون دینا نہیں جڑا بے درد ہوے ظالم ہوے کسے دی ہمدردی نہیں رکھدا اون آون دینا نہیں صرف فقیہاں عالماں دین والیاں نو آون دینا ہے بل عابدین اور اللہ دے عبادت گزار بندیاں نو آون دینا ہے مشورہ انہاں نال کریا جے جو او مشورہ کرن گے سمجھ لینا او اللہ دی طرف ہوے گا سبحان اللہ دسا فرق نے دسا ایمان نال دسو بولو بھائی حضور نے چنن دا کی طریقہ دسیا ہے کہ خاص بندے رب دے متقی پرہیزگار او کٹھے ہو کے تے جناب بادشاہ چنن لٹرم پٹرم نو وچ شامل کرنا نہیں حضور دی حدیث مولا علی راوی آک اور سناو حضور دی حدیث فرمایا شاور فی امرک اللذی و یخاف من اللہ مشورہ اونا نال کریا جے جڑے رب تو ڈردے نے جڑے رب تو ڈردے نے انہاں نال مشورہ کریا جے ہن اساں اپنے آپ تے چاتی مارنی ہے ساڈے وچوں رب تو ڈرن والے کیڑے نے کنے کنے ایک پنڈ محلے وچوں کنے بندے رب دے ڈر والے نکل دے نے رب دے ڈر والا داڑھی نہیں مناندا متقی بندہ داڑھی ٹی وی دودھ پانی انہ سارے دے ووٹ بنیا کھلائی معلوم ہویا یہودی طریقہ ہو رے مصطفیٰ دا طریقہ تو مسلمان کیڑے طریقے دے چلنا ہے کیا بولے نا حضور دے طریقے دے مومن چلنا ہے کملی والے دا طریقہ ہے آؤ اسے واسطے تو لو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نو چنیا گیا اس لیے امام عامی بندیاں نو شامل نہیں کیتا گیا یا حضور دے مہاجر صحابہ سن یا حضور دے انصار صحابہ سن تے چن والے ایڈے پاک سن بندہ وی صدیق اکبر ورگا چنیا ہے اے چنن والے کمینیاں من کمینیاں دی پسند کمینی ہوندی آ کتا کتا حرام تے مردار نو پسند کردا ہے کی خیال ہے بھائی پسند ہوندی ہے نا طبیعت مزاج طبیعت گندی تے پیڑی ہوے تے چنگے کام نو پسند ہو بگیال نے ذرا غور کرنا بگیال پسند کرے گا رحم دل نو بگیال ظالم خونخوار پرندہ جڑا ہے انہیں پسند کرنا ہے کہ یار میں تے میرے نال دے کبھی کسے بکری نہ پھاڑیے جڑا ہے بگیال ہوتی تے فطرت ہے اے خدا دے بندے پہلی پلیتی اکو ہی سمجھ رہا کہ اس یہودی نظام انتخاب نے انسانوں جیسی عظیم مخلوق دے فرق مٹا کے کھوتے کھوڑے پلیت پاک کنجر کمینے شریف دانا بیوقوف جاہل پوڈریے ہر قسم دے کافر مومن سارے نوں رلا کے ایک چا کیتا ہے اور ایسا کرنے والا یہودی تے کافر تے ہو سکدا ہے مگر مومن نہیں ہو سکدا اے پہلی پلیتی جو ووٹاں دی ایک نمبر پلیتی سارے قرآن دی مخالفت اور دوجی پلیتی سنن، دوسری پلیتی ووٹاں دی کی آ سنو، دوجی پلیتی اے آ کہ ووٹ جندے کو لینا ایمان نال دسوں دی خوشامد کرنی پیندی ہے کہ نہیں؟ مثلا ایک بندہ چور ہے، گل سمجھے جی، ایک بندہ چور ہے، اونوں ووٹ لین والا امیدوار آندا، گل سن، تو مینوں ووٹ دے میں تیرا ہاتھ کٹاں گا، بولو نا، تو مینوں ووٹ دے میں کی کرنا، تو ووٹ دینا اونوں، ایک بندہ پاؤڈری انہوں نے تو میرے ووٹ باؤ میں کی کرنا ہے میں تیرا پاؤڈر بند کر دینا میں تیرا پاؤڈر ایمان نال گواہی دیو انہیں ووٹ دینا ایک بندہ قاتل ہے انہوں نے ووٹ مینوں پاؤنا ہی ہے میں تو کی کرنا ہے میں یہ کرنا ہے کہ تیرے فائل لواواں گا انہیں ووٹ دینا ایک بندہ کٹ تول دے اور ووٹ مینوں پاؤنا نہیں ہے کی کرے گا میں تیرے اندر کراواں گا تو کٹ تول ووٹ دے گا بولو تو صحیح نا کوٹھے بھی کنجری ہے ووٹ مینوں دینے گا کی کرنا ہے تو کنجری ہے میں کوڑے مارنا تینوں تینوں پھڑ گئے سزا لتر پھڑا گا تو یاد رکھیں گے اج تو بعد سوچ نہیں کریں گے ووٹ دینا انہیں داڑی منہ نو آندا کہ داڑی منہ تو داڑی نہ رکھی ووٹ مینوں پانا یا ہے کی کراں گا داڑی نہ رکھی تو میں تینوں کوڑے مارا گا میں تیری گواہی نہیں قبول کراں گا جی میں عمر بن خطاب نے کی تھی ووٹ دینے نے معلوم ہویا ووٹر ہر برے بندے دی حمایت کرے گا خوشامت کرے گا تے تاں ووٹ لے سکدا اے تو ایمان نال گواہی دو جدوں ہر برے نیک ہر طرح دے بندے دی خوشامت اور تحفظ کرنے دا سبق اے ووٹ پہ دیندا ہے تے اے ہے ساڈے ملک دا قانون اینو آندے نے جمہوریت جیڑی تمام جرائم پیشہ اور تمام بدکار فسادی دہشت گرد بندیاں اپنی امن دی چادر پہ پوندی ہے سمجھ لے کہ اے ہو جا فسادی نظام انتخاب فسادی بندیاں تے پروان چڑھا سکدا ہے دہشت گرد قاتلاں زانیاں تحفظ دے سکدا ہے اے انہاں نوں مکا نہیں سکدا پھر انہاں بندیاں نوں پھڑ کے تے تھانے کٹن دا کی مقصد ہے او قانون تے تہاڈا تحفظ دے دیندا ہے ایمان نال دس پولیس کٹ دی ہے کہ نہیں کٹ دی تو کیوں کٹ دی ہے یا توجہ کرنا یا ووٹ یا ووٹ ووٹ آندے نے چور نو نہ کٹیا جائے کیونکہ میں ووٹ لینے نے امیدوار آندے نو بچاؤ جے نہیں ہو سکدا بچاؤ امیدوار ووٹ آندے نے چور نو نہیں کٹنا پولیس آندی ہے کٹنا ایمان نال دسو اے وی قانون پاکستان دا اے وی قانون تے ہو گئی ہے کاجے نال کنے کھڑئیے ووٹ آندا ہے چور نو نہیں کٹنا کیوں کہ میں ووٹ لینے نے اینو بچا لے اینو نہیں بچاندا تے ووٹ ملدا نہیں کیونکہ پھر ہر جائے گا انہیں اس صورت پہ جتنا ہے جب سارے نے خوش آمد کرے یہ قاتل دانی انہوں قاتل ہوا تھے پرا ووٹ میں نہیں دینے کی کرنا لا میری یہ سفار سے ہی بڑی اونچی ہیں میں تیرے دوجے دن چھڑا دوں نہ آتی ووٹ ملنا کہ نہیں ملنا لاکھ لانا دینا الیکشن تے ووٹ آن دے پھٹے مو بے مانو ویکھو یہودی نے کی چال چلی آ جرائم پیشہ لوگاں دا تحفظ پیا کردا اے خود قانون انہاں نوں بچا رہا اے پھر صدا دا کی مانا مینوں سمجھ نہیں لگدی اے کنا وڈا فراڈ اے چکر بازی آ اللہ دے بندیا سمجھ لے اے ساری لعنت آ اسلام دے اندر کوئی جاد نہیں اسلام جرائم پیشہ نوں تحفظ نہیں دیندا اسلام تے جرائم پیشہ لوگاں دا خاتمہ کردا اے کی کردا اے فیکٹری دا مالک مزدوراں دا حق ماردا ہے او ووٹ مینوں دینے نہیں او فیکٹری دا مالک آ کے تو کی کرنا ہے کہ میں تن ڈنڈا پھیر پھیر کے نا تو سیدھا کر دینا تے غریباں دا جڑا حق ہے تے پورا دینا پڑا انہیں ووٹ دینا سود خور سود لا کے فیکٹری بنائی بیٹھائی وہ آخر مینو ووٹ بن گیا تو کی کرنے یار میں سود بند کر دیا گا. اچھا لے پھر ووٹ پتر پھڑی گئی چوری چوراں دی. بھائی مانا جنہ مرضی لک لو خدا دے درویش میں جب عشق سکھاتا ہے آباد خدا گاڑی جب عشق سکھاتا ہے آباد خدا گاڑی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اللہ میں اقبال فرماؤں گا جب اللہ دے غریب مسکینوں اللہ سونا اپنی خبر دے چڑھتا ہے اس لیے بادشاہی دے سارے راگ نہ تو کھل جاندے نہیں. ویکھ لو حضور دے غلاموں دے اتے گل توڑ کے دکھاؤ نہیں تو سمجھ لو خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے حضور دا ادنا غلام بھی تہاڈے بربادی نہیں کافی. یاد رکھ لو چپ یاد رکھ لو کملی والے دا ادنا غلام جنہوں مصطفیٰ نے اپنے دامن رحمت دے اندر لیا ہو یا سمجھ لو قرآن آتا ہے جب حق آ جائے باطل دا بھیجا نکل جاتا ہے. لکا لو جنیاں لکا چھڑ دو تے لکھ جناب اشتہار تے بازیاں کرو کہ جناب جی جمہوریت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جمہوریت کے بغیر پلک نہیں چل سکتا. آ تیری جمہوریت دے کلیجا توتا فقیر باہر تے رکھ دائی جے کوئی ہے مائی بو یونیورسٹیوں سے نکلاو جنرل نکلاو پروفیسر نکلاو فقیر دی ایک گل کا جواب دے قتل کر دے خون معاف ہوے گا. گلیں بڑیاں کرنیاں نے یہ دوجی پلیتی دسیے ووٹاں دی کہ ہر جرائم پیشہ دا محافظ کون ہے الیکشن بولے کون ہے ہر فسادی دا محافظ کون ہے ہر قاتل دا محافظ کون ہے ہر زن دا محافظ کون ہے ہر فرادی چکر باز دا محافظ کون ہے. تے جے قانون نہ دا محافظ آ تے فٹے لعنت اس قانون تے او قانون آخ دے جس قانون دیا برکتوں دے نال جرم دنیا تو مک جاوے او قانون میرے اللہ دے قرآن دائی میرے نبی دے دین اسلام دائی. آگر ہوں دوجی تیسری خرابی سو تیسری لعنت سن اس الیکشن دی جمہوریت توجہ عام اخبارات میں تصویر سن کے پردے ہو گئے اختلاف جمہوریت کی جان ہے اختلاف جمہوریت کی ذرا گل غور نال سننا تھلے چھٹنی فقیر دی عام گلا نہیں ہوتی ذرا جن تھوڑے دیر درگیا گل کھل جانی پھر نہ کھول دسا نہیں اختلاف جمہوریت کی جان نے اے سیاست دانا شتانہ دے بیان نے اخبارات چاہے. اچھا میں مثال دینا گل سمجھانا ایمان نال دسو جدو دو امیدوار کھلوتے ہیں رشتے دار سکے آپس اختلاف کر کے لڑ پہ نہیں بولو ایتھے ٹاؤن شپ قتل ہو گیا حالے تک الیکشن نہیں آئے پورے نہیں آئے قتل پہلے ہو گیا قتل بڑیاں نو کٹ مار رشتے دار ٹوٹ گئے برادریاں مینو چودھری خالد صاحب کہنے لگے بھی مینو لوگ آخیا رشتے دار نے الیکشن میں کھلو میں آخیا بھائی میں نہیں کھلوا آخر کیوں آخر اس واسطے نہیں کھلوا کہ اصل جناب چار سالوں کے اندر مسا سلا کر کے کچھے بہن والے بننے اتو پھر الیکشن آ جانا ساری پھر فوٹ پاؤں گی. ایمان نال دسو یہ مذہب کا رشتہ ایک کرتا ہے بولو مذہب کی کرتا ہے سارے سنی برا بولے نا سارے سنی برا ایک رشتے داریاں برادریاں ساریاں ایک الیکشن پا دیں فوٹ تھی اکبر آبادی کہ عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے رب بھی مار لگا ووٹوں بھی مار رب دا گا بے رب دا رشتے دار لڑ گئے ہوں اللہ دیا بندیا میں پوچھنا یہاں پلیتوں کو پلیتو آدھے مولوی لڑا نے وہ مولوی تو سنی مولوی حضور دی عزت واسطے لڑاؤں حضور دے دین واسطے لڑاؤں دین وچ موت آوے دین وچ موت آ جائے جی حبیب نجار نو آ گئی سی یہ موت زندگی نالوں والا ہے دین واسطے مر جانا زندگی تو والا ہے بندے مرنا ہی ہے پر اس موت تو سڑ کے جڑی کملی والے واسطے آ جاتی آ مولوی مولوی جناب مولوی یہ لڑائی پوندائی دین واسطے دین واسطے دین واسطے لڑائی پوندائی لڑائی کنے باطل فرقے یورپ نے اٹھائے تو سنیوں دے مقابلے وچ بولدائی حق دی گل کردائی اپنے دین نو بچاندا اپنی عوام نو بچاندائی ہاں جی وہ حملہ کردے نے نبیاں ولیاں پاکاں دے اوتے اللہ دے بندے ذرا غور کر تو سنی بچاؤن والا اے کردا فساد اوے میں تینوں تیرے الیکشن دا کلیجا پوٹا وکھاواں اے برادریاں نو ملا چھڈ دے بھنا ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਛੱਡਦਾ ਈ ਮਾਮੇ ਬਾਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਸਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਈ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਛੱਡਦਾ ਈ ਆਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਲੋਧਰਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਖ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਅੰਗਰ ਸ਼ੇਖ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਜਾਣੇ ਤਕਰੀਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣਾ انہیں آخیا یار یہ الیکشن کی بےزتی نے تھوڑی کی ہالے پھر بلانا جی انہیں آج یار جو بھی کیتا وہ آخیا جو حق سونا خدا والے اللہ شریف کی قسم میں جھوٹے تو خدا دی لانت ہوئی کہنے لگے جو بھی آخیا خرچہ ساڈا ہوئے گا اصل بلانا ہے معلوم ہوا جب کترا ایمان دا ہوئے حق نو من جانا ہے حق نو من جانا تو جا نہیں منگا سمجھ لے وہ ایمانو پیدل ہوا دیا اللہ دیا بندے ذرا غور فرماؤ جمہوریت دی وجہ ایک بن جاتا حزب اقتدار دوجا بن جاتا حزب اختلاف بن گئے بھائی بولو نا ایک وہ بن گئی جنہیں حکومت لے لی دوجی پارٹی وہ جنہیں حکومت نہ مل سکی ہوں وہ آتے نے ایک بن آپ ہی آتے نے روزانہ اخبار تک جی حزب اختلاف نے واک آؤٹ کر دیا پندرہ نہیں حزب اختلاف انہوں آدھے نے حزب اقتدار حزب اختلاف کا ماننا اختلاف والی جماعت اختلاف والی تو کتنے منہ شرم نہیں ہوتا حزب اختلاف سے آپ بنائی کھڑے جتنے آدھے موڑی فساد کیا اپنے منہ آدھے نے حزب اختلاف پیپل پارٹی بادشاہ بن جائے تو مجرم لیگ کی ہوتی ہے حزب اختلاف مجرم لیگ جی بادشاہ بن جائے مجرم لیگ میں اس واسطے آنا کہ یہ اندر مروئی بھی آنا نہیں آنا نہیں بولو نا تو مسلم نے تو غیر مسلم ہے تو پھر ایک کہہ جی مسلم لیگ ہے جنہیں مرزائی بھی ہوگا بڑے مسلم لیگ ہے وہ سیا بھی ہوگا بڑے مسلم کہنے لگے حضرت صدیق اکبر کے طریقے پہ چلو گے کہنے لگے ہاں کہنے لگے حضرت عمر کے طریقے پہ چلو گے کہنے لگے ہاں فرمایا پھر تسی بادشاہ بنو اور اتنے ایک کنجر دوجے دیا لتیں ہی کھجدا رہتا ہے اسمبلی دے اندر کدی خونے پاٹے ہوندے نے اگر کی ہے اگر پتہ نہیں کوئی گل ہوئی ہے میں پھر تو پھر کی نا آئے کرسیاں چوکے تک دوجے بول پھر منہ میں سور جو کٹھے مرد نہیں کرنا کی کیا ہے بھائی وہ اللہ دے بندے شرابیاں دا ٹولا جو بیٹھا ہوئے تو لڑے کیوں نا اور فانیاں پلیتوں دا ٹولا بیٹھا ہوئے تو لڑے کیوں نا صدقے جاؤں تو حضور دے صحابہ ایک دوجے دے پیچھے چلن والے سن کی سن آمنو کما آمن الناس حضور نے فرمایا ایمان لیا جویں میرے صحابہ نے قرآن کیا فرماؤں گا یوں ایمان لیا ہو جو میرے حضور دے صحابہ نے لیا ہے اللہ دے آدم دے صحابہ دا عمل صحابہ واسطے دلیل ہے میرے کمی جانے نے فرمایا فقط دنیا دین من بعدی ابی بکر اللہ عمر فرمایا میرے بعد جڑے دو آن گے ابی بکر عمر تو ساونا بھی پاروی کرنی ہے تو ساونا بھی اور پلیتی سن معلوم ہے فساد دی جڑ کون ہے بولو نا لڑائیاں دی جڑ کون ہے قتل و غارت دی جڑ کون ہے رشتہ داروں نے پھوٹن دی جڑ پھوٹ کران دی تے لڑائیاں فساد پھوڑ دی تے رکھو وکھ کران دی الیکشن اگر میں ایڈا وڈا خنجر لا کے تینوں پارنا وا پیا تینوں اگر اپریشن نو یہ نہ اپریشن کی کرنا اپریشن میرے تو کر کے وکھا لیکن پتہ لگے جناب اپریشن کی ادلاک اگلی لعنت سن خرابی اگلی میرے مصطفیٰ دی شریعت وچ عورت تو مشورے لین دا حکم نہیں حکم ہے جو لا بیٹھے ہو نا تو فرما برداری نہ کریا جائے پیچھے نہ چلیا جائے انہاں دی طاعت فرما برداری وچ ندامت ہے شرمندگی ہے تباہی شاور ہونا خالف ہونا کتاب سامنے پئی اب دور المنتصر فی الحدیث المشتہر ناقص القل کون ہو اس راستے حضرت صدیق اکبر نو بادشاہ چنیا گیا مگر حضور دیا بیبیاں تو پوچھا حضور دیا بیبیاں تو پوچھا ہے تو بولے نا انہاں دے نال بھی کوئی بیبی ہو سکدی ہے ادھر دیکھ شاور ہونا خالف ہونا امام سیوطی فرماندے نے دے مانے دے اندر حدیث اتا ہتن نخائے ندامت حضور نے فرمایا بڑیاں دے پیچھے چلنا شرمندگی یا کیا شرمندگی یا اگے ویکھ جناب والا لا یفعلن احدکم امرا حتا یستشیر حضور فرماندے نے جدوں کوئی کام کرو تے مشورہ کر لو فیل لم یجد من یستشیر فلیستشیر امراتن جے کوئی نہ ملے تے مشورہ عورت نال کر کے ثم المخالفہ پھر اون دی مخالفت کر آ جائے اون دی گل نہ منیا جائے اون دی گل نہ پھلیا جائے مشورے اون دے تے نہ پھلیا جائے کیونکہ نہ کس لکل قوم ہے انو اپنے نفع نقصان دا پتہ نہیں اللہ دے بندے اس واسطے جناب والا ہجی حضور دے صحابہ کرام نے انہاں نو شامل نہیں کیتا مگر ویکھ لے ہے ویکھ لے جناب جی ہاں جی جناب ایتھے ایتھے عورت دا ووٹ رکھا گیا ہی پر ووٹ مشورہ نہیں مشورے تو بھی اچا درجہ رکھدا ہے گل سمجھنا ذرا کیونکہ مشورہ جب دتا جائے نا کسی تو وہ تہاڈی تجویز رد نہیں کر سکتا کر سکتا کہ نہیں جب مشورہ دتا جائے اگلا نہ منو مرضی ہوگی لیکن ووٹ جب ہو جان جا جت جانا انہوں مننا پہنتا کہ نہیں معلوم ہوا یہ حتمی فیصلہ مشورہ نہیں حتمی فیصلہ مشورہ ووٹ فیصلہ ہے فیصلہ اے عورت تو مشورہ میں شامل کرنا نہیں جائے تو جو شامل کر بیٹھو تو الٹ کرو تو تھی فیصلے عورتوں کو کران دے وہ تو رد رکھے یہودی فتنہ حضور نے فرمایا سب تو خطرناک فتنہ میری امت لئی عورتوں کا ہے سن دو ویکھ لا یہودی نے عورتوں کو اگے رکھ دیتا ہی اشتہار چھپے کھڑے نے اگے عورت آؤ دوپٹہ انہیں اتنے رکھا ہے چھاتی کبھی آؤ تو بندے پیچھے نے بڈی اگے آؤ تو تھلے اتنے لکھے عورت کی شرکت کے بغیر جمہوریت تو ادھوری ہے جمہوریت ادھوری ہے میں کہ اچھا جمہوریت عورتوں کی شرکت تو بغیر ادھوری ہے میں کہ گل تو ابھی ٹھیک ہے جمہوریت واقعی ادھوری ہے اچھا وہ کیوں میں کہ جو ہو جی لعنت جمہوریت وہ ہو جی لعنت عورت کی شرکت جو میں ایک کافر یہودیوں کا طریقہ انہیں عورت دار شامل ہونا نہیں کافران دا ای طریقہ اللہ نے کسے عورت نے نبی نہیں بنایا تو بنی نبی عورت کیوں ایک لاکھ چلی ہزار پیغمبر سارے در سارے مرد آئے کیوں اس واسطے کہ نبی نو تبلیغ کرنی پیندی ہے باہر جا کے، تو عورت باہر جا سکتی؟ عورت نے گھر بیٹھنا ہے، کر نہیں بیوتکن، اللہ فرماتا ہے عورت اپنے گھر دے اندر ٹکیاں رہو، عورت غیر مرد نہیں مل سکتی، تو نبی نو ملاقات کرنیاں تبلیغاں کرنیاں پیندیاں نے، تائیں اللہ نے کسے نبی نو عورت نہیں بنایا تے کسے عورت نو نبی نہیں بنایا. اے دسو بھائی، اے عورت جدو الیکشن لڑ دی یا اے پھر کدے کدے ہاتھ لگ دی ہے، پتا جی جب عورت بن دی ہے امیدوار، حضور نے فرمایا بخاری دی حدیث، میں اگلے دن تقریر کرنے گیا سکیم بول، اتھے لکھا اشتہار لکھا سی عورت پتھر پہ بنے ہیں اتھے مقابتا ہے، تو اتھے لکھا ہے فلاح انسانیت کے جذبے سے سرشار، آئے آئے آئے، تو میری تقریر سی اسے مسجد اتنا آلی، میں کہا میں تو مصطفیٰ دی حدیث بخاری اچھے پڑھو ہے، جب کسرا بادشاہ دی تو حضور نے فرمایا لن یفلح قوم امروا امرهم امرأة، حضور نے فرمایا قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہیں اپنے معاملے دا مالک عورت نے بنا چھڑیا ہے، او برباد ہو جاندی ہے قوم، کیونکہ یہودی دشمن ہے مصطفیٰ دوست نے، تو یہودی آندا یہ برباد ہوے تائیں اور جناب عورتاں نوں سیٹاں بنا کے دے دتیاں، ہونا ہونا کی عورتوں کی برکت کی ہونی ہے، برکت یہ ہونی ہے کہ بندے جناب ہو گئے پنڈ دے کٹھے ہو کے آؤ جی چلے چلے کتنے چلے جی، آخر یار فلانے دی بڈی نہیں بیٹھی اندر کو فیصلہ کراؤں نہ چلیے، تو جب ہوں بڈی صاحبہ بیٹھی ہوں تو یہ چھ فٹا بندہ صاحبہ جڑا کے ماشاءاللہ، اس لیے چھونی لبنی وہ چھونی لب جانی ہے پر لبنی پر ناک ہوگئے تو چھونی لبے، اس قوم دا ناک ہی کوئی نہیں، خدا بابا لا شریف کی قسم، آپ زمین آپ جگہ بول تم پہلے مر جاؤ، آپ تیرا فیصلہ کرے گی، جی عورت تو جت پیا تو تھی بےزتی، تو جی ڈگ پیا تو تھی جت گیا نا، تو انہیں آخنا لوگ آخنا کتنے عورت ہی جتنا نا، عورت ہی جتیا تو کیتا ہی، تو جی ہار پیا نا بڑے پھٹے گڈی تو ڈگ پیا دونوں پاسے ناکی وڈی چڑھائی، میں اگلے دن تھندار سگیا پل تو بیٹھا جی، میں کہا تھندارو سنو میں سمجھ نہیں لگتی بھائی مانو کیسی تاری گورنمنٹ ہے کیسا تا سکول ہے، میں کیا میں لاہور شہر جتوں نے گزرنا اتنے تک تو ہے نہیں تنگی دیکھی انہیں پہنا مشترکہ نہیں ہوگی بولو نا، چوک کوئی چوک نہیں جتنے پہننا تنگی ہوگا کسی جگہ فون بند کسی جگہ پہ جناب آسینے نہ لگ جاتا کرتے لکھوانا اندر چشتی جناب سیدھیاں گلا کرتا پردہ نہیں رکھنا، میں پھر پتر جب تے پردے پاتے پہنے میں کل نہیں رکھوں تو پردہ رہن دیتا جی اسی میں پھر جا کے اتنے لڑو اتنے لڑ جا کے اتنے لڑ میں بھائی میں نہ پہلے گولی تیری بجتی آ لڑا اتنے لڑ جا کے پہلے تینوں تو کر لینا سیدا سلیکشن کی ایک طرح ہی عورتوں میں دھکیل دیتا اور عورتوں کی چنارت عورتوں کی صدارت یہ ساری عورتوں نے جناب مطلب شمولیت، اور ہوں ووٹ دیکھ جرمنی والے تقریر کی رات میں گیا تو مجھے ایک ریٹائر تھنبار نے دسیا کوٹ رابا کشن، اس آخیا جی جرمنی والے الیکشن کرا رہے ہیں اور انہیں تقریر کی ہے دلیل دیتی نے آخر عورت اگر کنک وڈ سکتی ہے تو مڑ الیکشن کیوں لڑ سکتی، میں کیا پتر وہ کنک بدن گئی ہے اپنی میں سمجھنا ہو جی دوجے کی تو بڑھتی ہے تو وہ تھی لانا تو اسلام کا کن نہیں، اسلام نہیں جاتے بندہ میں کیا پتر وہ کنک بدن گئی ہے اپنی میرا گل سمجھ نہیں تو اشارے کرنے لگا تو جب الیکشن لڑ دیے ان کی فصل لوگ کٹ گئے میری گل سمجھا جب الیکشن لڑ دیے تو فصل کون کٹ گئے اور رب کی فصل کٹی جاتی ہے مردودا فرق لوٹ کڑک کٹن دیا تو کسی کے حکم تو نہیں چلا رہے الیکشن لڑ کے حکم چلا دیا کہ نہیں بولے نا اور حکم چلاوے تو مردہ تے لانت پی مردہ دے فٹ پی پھر وہ جڑے گھر والے ہون گے حضور نے فرمایا عورت جب اپنا دیوی نے سکار کر کے باہر نکل گیا تو حضور نے فرمایا جب نظر واپس نہ آئے تو گھر والے تے لانت پی ہوتی ہے وہ بندہ بھی لانتی وہ برا بھی لانتی وہ ٹبر فیس کبھی لا لانتی بن جائے گا جنہیں چور نے بروت بیٹھنا نہیں ارے تو اور دلیل دیتی ہے کہ عورت جو ہے وہ جنگ پر لڑنے کے لیے جا سکتے جنگ پر مرہم پٹی کے لیے جا سکتی ہے تو الیکشن کے لیے لڑ سکتی ہے گرو ڈنڈی مار دے وہ ملا ہو گئے جی تاری گل سن کے چٹ کر جان گے تو کی چٹ کرنے لگا تو کی حق میں ڈلتے ہیں جا کے رکھے گا جنہیں پھر جائیں گے خدا دا میں مسند احمد بن حنبل دی حدیث بکھا چکیا بیبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کاف جنگ دے لشکر دے پیچھے پیچھے گئیاں صحابہ حضور نے پوچھا کدھر آ رہی ہیں حضور جنگ والے دا اے تے مرن پتی واسطے آ رہی ہیں سرکار دا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا تانوں گھر وچ بیٹھن دا حکم ہے باہر کدھر لگ گیا مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث امام بخاری دے استاد دی اگر کوئی دلیل پیش کرے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے جنگ احد کے موقع دے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دے اور جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے لخمہ تے پٹی رکھیے تمہیں کہا بھائی مانا پیپر دے حکم اترنے تو پہلے بھی گل ہے کرو جی پردے کا جب حکم آ گیا ہے لا من وراء حجاب اس تو بعد وسا بی بی پاک مرن فاطمہ الزہرا نے ایسا پردہ کیتا بی بی پاک دا ہاں جی بہت پاکر بھی کسے نہیں تکیا بی بی پاک سرکار دا منہ مبارک کسے تکیا ہی نہیں بی بی پاک دا جسم مبارک کسے ویکھیا ہی نہیں آپ دے کپڑے نو کسے نہیں ویکھیا کدے جدوں دا میرے قرآن اللہ دے پاک قرآن دے اندر بیبیاں دے پردے دا حکم کرایا سی کہنے دیا گلا کر دیں اور سن آدھے الیکشن جڑا پہنچو بڑی وڈی آخو جی یہ عوامی نمائندے نے کی نے یہ عوام نے پسند کیتا ہوں اے ساڈا حلقہ نا اتوں کا پنڈی والا ایک سیٹ کے اتنے 31 بندے کھلوتے ہیں کی ہوں میرا غور کرنا 31 بندے کھلوتے ہیں تو ووٹر کل 15,000 لاؤ تو جن 5,000 ووٹ پینے یا 10,000 پا جائے ایمان دسو 31 بندے 10,000 ووٹ میں تقسیم کرو جنہیں جتنا آ جا کے 500 ووٹوں جتنا لو ہاں انہیں جتنا 500 تو میں اور نہ سننا تو جو لوگ پیچھے 30 بندے ہیں باقی سارے ووٹ انہوں والے ہو گئے کہ نہیں تو وہ سارے ان کے مخالف نے کہ موافق نے تو مخالف بہت ہے کہ منع ہے تو عوامی نمائندہ کوئی منع تو پھر کرنا کی ہے جڑا جانے نہیں جیتے تو پھر انہیں رگڑے کرتا چون سال پنجا سالوں کے اندر اچھا ووٹ نہیں دیتا چکو لا لو تھانے انہوں لتر پہ خدا کی قسم کر کے آنا چون سال پنجا سالوں کے عرصے کے اندر مخالف پارٹی کا جتا بندہ جو دوجا نال حشر کرتا ہے تاکہ میں موتی جی مثال دینا جب میاں کی حکومت سی تو انہیں آٹا بنڈیا پیپل پارٹی والے لائن جانے سن پہ جن مرضی کری دوں پچھا ہو اس نے مجرم لیگیاں والے سارے وہ بجال والے نا بجال بجال بارش پہ صرف جن بنائی ہوگی نا انہیں دے گا جڑا ہوں کلمہ پڑے گا یہ وہی بجال نے بھائی مان یہ جناب مطلب بے کام کرنا ہوگا تو گل منگنی ہے جڑا انہوں نے دوجے بھی نہیں یہ ووٹان بھی بدماشی ہوں ووٹان بھی جناب والا تباہی بربادی خباستی ہوں اور سن ووٹ ہے جمہوریت دے اندر عوام دی حکومت عوام دے اوپر اور اسلام دے اندر خدا دی حکومت مخلوق دے اوپر فرق لے اسلام دے اندر کی ہے حکومت کے بھی تو چلنی کن دے تو مخلوق دے تو جمہوریت دے اندر کی ہوں گا عوام دی حکومت عوام دے اوپر اچھا ان کا سمجھا کہ یہ امانت ہے قومی امانت ہے اے بھائی جواب سن لے قومی امانت ہے ووٹ کی ہے یہ ہر بندے نے لکھ رہا ہے قومی امانت ہے جناب اگر نہ دے کے تو ہفتے خیال کرے ہوں قومی امانت دال سن اے بس پہلی گل تو یہ کہ عوام رائے عامہ دی اسلام وچ اجازت ہی نہیں رائے خاص ہوندی اسلام وچ ارباب حل و عقد دی شرط لگی پئی ہے مجتہد قسم دے جویں حضور دی حدیث سنائیے فرمایا جو معاملے وچ تانوں نہ قران تو گل ملے تو پھر کی کرنا مشورہ کرنا عالم با عمل تے عبادت گزار بندیاں دے نال دوجے نو شامل ہو میرا گل سمجھ لو ایک تے اے امانت سن کے اے امانت دسو جو ہے امانت تو اے اللہ رسول دیا جو یہودی دی جو امانت بناو تو اے امانت جڑیے کندیا ایک کاندھا یہودی دی باقی آن دے اللہ رسول دی جو یہودی دی ہے تو یہودی دی امانت نے تو خرد مرد کر دائے وہ امانت تو انہوں دونی حرام یہودی دی امانت یہودی دی امانت یہودی دی امانت بھی سادی کون یہودی دی امانت دی امین انہوں نے یہودیوں نے امانتا لوں تو جب یہودیوں نے امانتا رکھا رہا ہو وہ تو اللہ رسول کا دشمن ہوں تو جو آنکھو اللہ رسول دی امانت ہے تو امانت ہوئے رب رسول دی تو سپر بھی کر دیا یہودیوں نے تو پھر کی طرح بہت حالت کو کرنا ہے پیاؤ اللہ رسول دی امانت رب رسول دی ہی سپر بھی کیتی جائے گی پہلے گالے امانت نہیں اگر تو اعتراض کرے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ چنیا گیا تو اس لئے راہ تو جان دے بندیاں تو ہی پوچھا گیا یادہ اندر ساری وعی آم آگئی ایک کتاب البداعہ بن نہاوہ اندر اس پورا واقعہ تفصیل لکھا ہے حضرت عمیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب آپ دا بیٹھا دا میرا نڑے آیا حضرت عمیر عمر نے فرمایا انہوں تھے یارانوں کفا کیتا جاوے جناتے حلول جان دیا راضی گئنے اے آوے میں نہ سناوا البدایہ بن آیا تاریخ اسلام دی مستند معتبر کتاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225 حضرت فاروق اعظم نے کنہ کنہ بندیاں نے چنیا 6 رکنی مجلس شورا بنائی 6 بندے اکٹھے کیتے تو کی حضرت عثمان بن عفان ایک حضرت عثمان دوجہ حضرت مولا علی تیجے حضرت طلحہ حضرت طلحہ چوتھے زبیر پنجویں سعد چھویں عبد الرحمن بن عوف 6 بندے چنے تو فرمایا انہاں چھ نوں کٹھے کر گئے فرمایا تسی ہو گے کملی والے جاندے ہیں تہاڈے تے راضی ہو گے گائیں تسی اپنا بادشاہ چننا آوے سلام حضور جنا تو راضی جان مولا علی جیسا چننے والا ایک مولا علی جیسا چننے والا تو دوجا چور بدماش ڈاکو چننے والا ہر طرح اس ظالم نے کتنا ظلم کیتا ہے تیرے نال تے اپنے نال تو کتنا بڑا ظلم کر کے بیٹھا ہے چھ رکنی مجلس شورا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بنائی انہاں دے اندر اختیار دتا تساں بادشاہ چننا ہن چن دے ویکھ کیویں نے چن دے کیویں نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا جڑے تواڈے وچوں بادشاہ نہیں بننا چاہندے ہتھ کھڑا کر دے حضرت زبیر نے آکھیا میں نہیں بندا اوتھے کتے وانگوں پاگل ہوئے پھردے نے لاکھ روپیہ لاندے نے لاکھ اے میرے کو کتاب چے آئے نے کتاب چے ووٹاں دے اے بلدیاتی انتخاب دے کتاب چے اندے تے لکھیا سی جنرل کونسل کی سیٹ والے کو 100,000 روپیہ خرچہ کرنے کی اجازت ہے کتنا ایمان نال دس جڑا 100,000 خرچہ کرے گا کتنے لاکھ کڈے گا ہاں تاں اقبال کہندے نے اٹھا کر پھینک دو اے مردود آندے نے تصور پاکستان اقبال نے پیش کیا ہے پاکستان دا تصور کیا پیش کیتا تو اقبال پاکستان دا موسم ہویا بنا بولے تو صحیح نا تو پھر اقبال دے خلاف ہے کیوں نہیں معلوم ہویا ہے پاکستان دے دشمن نے پاکستان دے دوست ہوندے تو اس اقبال دی فکر دے خلاف ہو جڑے سکول جاؤ اقبال کی فوٹو لگی ہوئی ہے مردود اقبال کی مکتا وڈا ہوا آندا اٹھا کر پھانک دو باہے گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے کی گندے انڈے الیکشن الیکشن الیکشن گندے انڈے نے کی نے الیکشن ممبر کون سل صدارت اوہ اقبال دے دشمنو اوہ فکر اقبال دے دشمنو اوہ ملک پاکستان دے دشمنو آلکھو اقبال کی کر رہا ہے الیکشن ممبر کون سل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھند نام آزادی ہے نام تو ہاں پھندا کیوں نہیں یہ دسو بھی اتوں چا بہانے پولیس اتوں چا بہانے سرمایہ دار طبقہ زبر جگیردار ظالم خونخوار غریب مسکینوں نے آتے ہوتا ہے پھر آتا ووٹ پاؤ ہوں گل سمجھنا یہ دسو بھی بکری چھٹی ہوگی بکری چھٹی ہوگی جنگل وہ آباد ہے تو پابند ہے بولو آباد کتنے پیچھے بلیار بھی ہوں گے تین پتا کو نہیں بلیار بھی لوگ جنگل بیٹھے شیر بھی جنگل بیٹھے بکری چھٹی پھر بھی ہے بلاہر تو نہیں ویٹھے تو آباد لگتی ہے مگر بلیار تو آباد ہے وہ تو آباد ہے مگر آباد نہیں اس تو جگیردار بیٹھا گڑا کو تمہارا تو آباد ووٹ دوں گا ٹھیک وہ تو بچے تیرے مار دیں گے یاد رکھنا تینوں دمن نے زمینوں میں ربیا کڈ کے پنڈے باہر ماریں گے ڈر دے مارے ووٹ دوں گا معلوم ہے ووٹر آباد نہیں بگیار اتنے بیٹھے نے اقبال کہندا ہے بنائے ہیں خوب آزادی نے بند میاں نجار بھی چھینے گے ساتھ نہایت تو یہاں یورپ کے رنگ کلندر اقبال کہندا ہے کہ اے نے الیکشن ممبری کونسل صدارت سارے گندے انڈے نے کی نے گندے انڈے وچ بچے دندے ہیں ہاں تو ہی تبندا ہے الیکشن ممبری کونسل صدارت آ گندے انڈے نے میرے جو سی بوالو او اندا انہاں نوں گلیاں چھٹے طرح برباد کرو انہاں نوں ختم کرو او اندا گندے انڈے نے تے پاک نے جو کچھ نہیں مل سکدا سوائے پھندے تباہی بربادی دے تسی آنے لائے ہوا الیکشن لائے جنال جناب سادی سادہ حق پیادا ہوتا ہے بھئی سانو رہ دا حق دکتا گیا ہے خدا دیا دنے میاں نجار بھی چلے گا اقبال کہندا ترخان دا رمبا چھل دا لکڑ نو تو اے یہودی رمبے چھل دے نے ترخان مار وچے ترخان چھلیا جاندا ادھر نورانی صاحب چھلے جاندے نے اٹھا سیٹاں تو ایک وی نہیں بچی پھر اللہ دیا بندے ادھر گئے جو ووٹاں تے آ جائیے رب ہر جاندا ہے ہر دا نہیں ایمان نال دسو شان والے ووٹ دیتے نے کہ مصیبت دے ہن اس علاقے دے نہیں مگر کر نہیں سننا مصیبت والے پیسے ٹکٹ لیندے مصیبت مصیبت جاؤں دا ٹکٹ ہے تے شان والے جان دا بندے پولیس مار دیو گے نہیں ایک دوسرے دے اوپر او با با جائیے دلے کترے جنت جنت فردوس تے ہیں جاندے ہی کیا میں پاٹ جاندے ہی کمر دا پیسے دے دے تو اتنے لنگ لنگ ٹپ ٹپ تو ٹکٹ لین دیا ہے تو پھر اتھے تھا نہیں لگ دی کہ اتھے تھا پرندی کوئی نہیں مسیح پانچ تو ووٹ کنے بیٹھے ہو گا شیطان دے دے رب نے بولے تو سینا جو رب نے ووٹ جو تھوڑے نے وہ شیطان نے ووٹ نے پھر سمجھ لے جب ووٹوں تو آ جائیے مگر رب ہر جانتا ہی جی ووٹوں کو آ جائیے تو میرے منہ جال جتوائی میں فتا ہر دے جنگ بدر دے اندر ہزار کافر سی 313 مسلمان سن مسلمان کنے سن ابو جال کنے سن ہمیشہ کافر دی نفری بہتی رہی ہے کافر دعویٰ کرتے رہے نفری ساڈی زیادہ ہے معلوم ہوا ووٹ کرنے حرام نے ووٹ کرنے حرام نے پاؤں والا جہنمی دوڑ والا جی نے الیکشن الیکشن لڑ رہے ہیں الیکشن کیا میں گھنا صاحب الیکشن میں لڑ رہا ہوں معلوم ہوا پھر کم لڑائی جائے سب کے جا سب کے فلانا لڑ رہا ہے وہ دن لڑ رہا ہے وہ دن لڑ رہا ہے وہ دن لڑ رہا ہے اقبال کی آتا کلندر آوری کہہ تیری حریف ہے یا رب سیاست افو رنگ نگر ہے اس کے پجاری فقط امیر رئیس بناو آئے کہ ابلیس آگ سے دون ہے بناو تھاک سے دو صد اس نے دو صد ہزار بونیس اقبال کہہ دنے یا مولا فرنگی مگر بھی جمہوریت تیری دشمن ہے یا مولا تیری دشمن ہے تو ایک شیطان اگ دا بنا ہوئی جمہوریت نے دو لاکھ شیطان مٹی دے بنا دتے نے سب کے جاوا اقبال دے کول ہور ڈگری نہیں سی سب تو ڈگری نے لبھی شیطان والی ہے اے انے سیاست دے بولی ابلیس نے کی نے وچ لکھیا وچ کتاب چ اور تانوں تساں لڑنا تے کنے ووٹ منگنا کنے اکھے تساں جا کے ویکھا کرو ووٹر دا نہیں جویں دا ہوئے اون دے نال ہی گل کرو جے کنجر ہوئے تے منگوا تھے بھائی اچھا لال دو چار چکلے اور کھول دیں گے بٹر اٹھو ووٹ دیں گے یہ بچ لکھا لاکھ لانا تے قانون بنے لکھا یہ چنندہ طریقہ باقی کوئی آسا جی فلانا پیر لڑے فلانا ملہ ملوانا لڑے سمجھ لو شریعت کسے ملہ پیر دی نہیں شریعت میرے مصطفیٰ دیا کوئی ملہ پیر حضور دی شرع دے خلاف چلے سادہ واسطے کوئی دلیل نہیں سادہ واسطے دلیل ہے کہ اللہ دے ولیاں دا عمل ہے سادہ واسطے دلیل ہے اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دی دین ہے ادھر وے کھنو واقعہ سنا دا پورا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن صحابہ جنہ دست بردار ہونا سی ہو گیا جنہ دست بردار ہونا سی ہو گیا مواری آگے دی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دو بندے بچ گئے ایک حضرت عثمان دوسرے حضرت علی دو بندے بچ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ تساں آپس میں سال ہزار کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے مدینے دے لوکاں تو پوچھا پوچھ دے سن پھل پھڑ کے ذرا غور کرنا بچوں کو پوچھ دے سن تمہیں کیڑا ہونا چاہیے اس پوچھن دے اندر حکمتاں سن دو ایک حکمت یہ سی دسیا جا رہا سی گل سمجھا جی دسیا جا رہا سی کہ عوام دی رائے خاصوں دی رائے دے تابع ہو گئی دوسرا یہ دسیا گیا بھی تاکہ اختلاف نہ رہے اختلاف نہ رہے جب سارے مدینے کے لوگوں نے وہی فیصلہ دیتا کہ بادشاہ عثمان غنی ہو گئی تو پھر وہ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا بادشاہ میں تانو بنا دیتا ہے وہ بناون والا پھر بھی حضرت عمر کے چناؤ والے بندے نے اور اختلاف ختم کیتا گیا ہے ایک بندہ مخالف ذہن نہیں سی حضرت عثمان دے خلاف اس واسطے آپ نے دسا گیا تھا کہ اختلاف ختم ہو جائے اور اتنے تو تمہیں دسا کہ بہتے ووٹر مخالف ہوتے ہیں اختلاف اتنے مکیا کے بنے ہیں پھر یہ قیاس کرنا پر سن ہوں میں تمہیں سناوا اے کہ بادشاہ ہون یہو جا جنے دے اج نے اس لیے الیکشن لڑنا چاہیے یا کی کرنا چاہیے دسان اسلامی کام آلوہنا دیسا دو چار سنو میرے کو آوے موجم صغیر تبرانی حدیث دی کتاب جز نمبر پہلی صفحہ نمبر 204 حضور نے فرمایا یکون فی آخر زمان عمرہ ظلمہ وبدرا فسق وقضاة خوان وفقہا قذب فمن ادرک منکم ذلک الزمن فلا یکونن لهم جابیا ولا حریفا ولا شرطیا مجمع الدوادی حدیث دندر ولا خازن کملی والے نے فرمایا زمانے دے آخر دندر آخر زمانے دندر مرا ظالم ظالم بادشاہ ہونگے وزرا فسق وزیر فسق ہونگے خدا دن خارانا کالی جاج خیانت کریں گے نفو کہا کالا با فقیر چوٹے ہوں گے ہمن ادرا کمن کو نیا لکا زمانا جنا تابا بھی چوش زمانے میں پالے فلا لکون ان لہم جا بیا انہا دے ٹیکس والے محکمہ میں شامل نہ ہوئے فلا لکون ان حضور نے گن گن کے دفعہ انہا دے ٹیکس والے محکمہ میں شامل ہو فلا لکون ان لہم جا بیا بلا عریفہ چودری نمبردار مجسٹریٹ انہوں کا نہ بنے جج نہ بنے فیصلے کرنے والا انہوں کا نہ بنے بلا شرطیا تو نہ فوجی سپاہی بنے احادیث ایسا نہ بھائی بلا خاص دینا تو کملی والے نے فرمایا بیت المال دے رسی نہ جائے گے بہتر مال سی اے میں سمیا نے حضور نے گن گن کے دس دیتا ہے سب کے جانا کملی والے دل میں تو گن گن دوست ہوتا ہے سن ساڈا تے ایمان ہے حضور ہر کائنات نو ویندے نے پاس ویکھ کے کملی والے نے دس دیتا امتی او فلا یقوم ننا خبردار ہر گزرا بنیا جے نہ ٹیکس جانا نہ ٹیکس دا محکمہ ولا عریفہ نہ جناب والا مجسٹریٹ دا محکمہ ہاں جی تے ولا شعب جناب اسمبلی دا اسمبلی کا بچا کے ممبری کا کیونکہ چودھری نمبردار آخر جاتا ہے بلا شرطیا نہ پولیس تو فوج اچھا اس واسطے خود ظالم ہو گئے تو کیا دیکھنا یزید سی تو پھر جہے جہے انہیں دو فوجی بنے سن انہیں امام حسین کے ظلم کیا کہ نہیں کیا تو پھر مصطفیٰ نے سفر کیا کہ نہیں اے حدیث مبارک اے حضور فرماندے نے تسی انہوں کے نال نہیں لڑنا تسی لڑ لڑ کے الیکشن تو بنے مسلمان کھڑے جو یہودی دے آخر کے اتنے اور تیرے ملک دے بادشاہ جڑے نے اے فاسق ظالم نہیں ہے کافر نے کافر کافراں نے تو نال یہ تو ملازم نے یہودی دے ملازم اے انہاں دے تنخواہ کار ملازم نے انہاں دا اپنا ارادہ خیال ہی نہیں ہوندا ادھر دیکھو اے اخبار اج دی اخبار وچ آیا مولوی دہشت گرد نے تے کیڑی شاہ دہشت گرد نہیں روزنامہ آواز لاہور اج دا جماعت المبارک آندے نے اغوا گینگ ریپ ناجائز قبضہ کو دہشت گردی ایکٹ سے نکالنے کی سفارشات منظور سمجھا نہیں کسی بھی تھی چکے لے جانا یہ دہشت گردی نہیں اور قانون بنایا قانون ہے روکو کسی بھی تھی چک کے لے جانا کوئی دہشت گردی نہیں کسی بھی تھی نال سات سات بندے رل کے زنا کرن زبردستی کوئی دہشت گردی نہیں ناجائز قبضہ کسی بھی تھان تے کر کے بھاگا اے دہشت گردی نہیں تو دہشت گردی کی ہے مولوی جنہوں نے اسے تقریر کر دیا حضور دے دین دی کیوں گل کردا ہے اے اج دے اخبار دے بہانے ایمان نال دس سب تو وڈے دہشت گرد اور لانتی کون ہے نہیں اس قوم نو مہرا پا جاندا ہے ضمیر دے مر گیا تو مڑ کے آتا ضمیر دے رہا خدا وحدہ اللہ شریف دی قسم اگر ضمیر ہوتا اے گل سن دیا تیری اکھاں وچ خون نکلتا خون جے آنسو نہیں نکلا خون نکلتا فقیر رب نے زمین دتا ہی ہر والا جان تلی تے رکھ کے اپنی تھی پہن دی نہیں تیری تھی پہن دے واسطے جنگ کر رہا ہے یہ سفارشات منظور ہو گئی آخر جی کسی کی بھن کو چک کے لا جائے تو دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنانا یہ امن پسندی ہے، یہ کیا منظور ہے؟ تمہیں منظور ہے؟ جن منظور ہے آپ کسی دی تھی چک کے لے جانا دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ کسی دے مال ملکیت دے نجائز قرضہ کرنا دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ تے گائیں گریب سات سات اٹھ اٹھ بندے کسی دی تھی پہننا لگ جان فدر دستی زبری گائیں گریب تے دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ تو تابی گورنمنٹ آن لیے دہشت گردی ٹریننگ مولوی دہشت گرد آ جنہیں دا فتوا بند کران گے او یہودیو پلیتو سن لو عقل ہوتی دو خدا سے نہ لڑائی لیتے جنگلا کرنے لا پلیتو سارے سونے مرد دو شیطان ابلیس کافر ہو کے مرو گے یاد رکھ لو رب نال جنگ مہنگی پیندی ہے عقل ہوتی دو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی دو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ بتاؤ اسے منظور بڑھانا تیرا رب نہ لڑائی سورو جو تمہیں جلدی آخے انجیوز آخر جلدی آخر قوم آتی چین جاؤ چین جاؤ چین جاؤ پھٹے منہ چینی کتیا چینی سور بلے نہیں ہوتے نا چین جاؤ پڑھنے کے لیے چین جاؤ چین والے کنجر کافر کر دیتے ہیں ہو جاؤ پڑھنا چین جاؤ حدیث مصطفیٰ نو رگڑی بیٹھا کافر ہے جڑا مصطفیٰ دی حدیث نو ادھر لیا وے ظلم دی حد تک گئی خدا دا بولا شریک اور یاد رکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون حلانی آیا ایمان آرہ دج کے بہل سبحان اللہ اے میرا رب کے فرمان دائی میں محبوبہ کافر چاندے نے تیرے اللہ دے نور نو بجا دین رب دے دین نو بجا دین مگر رب آن دائے میں نو پورا کر کے چھدا گا پانے کافر سار جانے میں پچھلے آنے پھٹے چکی چنے تیرے بھی ہمیں چکی چنے نہیں آج تو سیانے آنے نے گدر گمہتا میں بشار میں لندائی تو سپنو موت آوے تے راوے لندائی تو انہوں موت آوے تے رب نال تکر کھاندے نے تو ساڑھے چار چار سو سال ساڑھے چار سو سال فرعون نے اسر پیڑ نہیں ہوئی پر رب نے کتھے دریا لوکی اندر تمہیں اتھے مارنے جیسے پانی بھی نہیں ہونا رب آتھے میں تمہیں اتھے مارنے جیسے پانی بھی دے گا جیسے ہونا ہی پانی ہے معلوم ہویا رب نال مٹھا لا کے بندہ بچدا رب نال مٹھا لاوندا ہے تسی بھی تو بھی الیکشن لڑن والے ووٹ پاون والے تے سارے دا مٹھا رب نال دے سن لو فقیر نے پیغام رب رسول دا سنا دتا ہے اور کملی والے دی تور دی سنا دینا سنا دیا تے بولو تو صحیح ادھر دیکھ میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا باطل دی مدد کرے تاکہ حق نو ختم کرے حق نو ختم کرن واسطے جڑا باطل دین داد کردا جنے بادشاہ باطل والے نی انہاں دی جڑا داد کرے دین اگے خاتمے واسطے فقط بارے من جنت یا اللہ فرما دور فرما دے نے اللہ سونا ہوندی کوئی ذمہ داری نہیں لیندا اونے چکے جناب جدر مرضی جاندا اللہ ہوندی کوئی پرواہ نہیں کردا ور فرما دا جنت رسول اور میں وی اونے ذمہ داری نہیں لیندا اور جے حضور ذمہ دار نہ بنن سمجھ لے او دوویں جہاناں وچ برباد ہو کے مر گیا ارگے لو من مشاء لا سلطان الله في الارض لاذن له اذله الله ما ما يدخر له من الخلي يوم القيامه حضور نے فرمایا فرمایا جڑا با اللہ دے بادشاہ ول تردا ہے اللہ دے بادشاہ نو دلیل کرن دی سوچدا پھر سمجھ اللہ دے بادشاہ نو ذلیل کرن دی سوچدا ہے اللہ فرماوندا ہے ارے رسول اللہ فرماوندے نے اللہ دے واسطے ذلت رکھی آتے قیامت نو بھی انہوں ذلیل ہی کرے گا. اللہ کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ کا بادشاہ حضور نے دسیا رب کا بادشاہ. اتنے حدیث مجمع الزوائد حدیث کی کتاب. حضور نے دسیا نبی پاک سرکار نے کہ رب کا بادشاہ کون ہے؟ رب کا بادشاہ. ادھر بھائی حضور نے فرمایا و سلطان اللہ فی الارض کتاب ہو و سنت نبی یہی. حضور نے فرمایا اللہ دی زمین دے اندر رب دا بادشاہ رب دا قرآن اور میرے مصطفیٰ دا فرمان. جڑا اینو دلیل کرے گا رب اونو دلیل کر مارے گا. معلوم ہوا ساڈا بادشاہ قرآن ہے. کون ہے؟ جڑا قرآن کا دشمن ہے ساڈا بادشاہ. جڑا قرآن کا مخالف ہے ساڈا بادشاہ نہیں. حدیث پاک سنا کے تم دستا ہے. اور ایک حضور نے فرمایا یکون علیکم عمر عشر من المجوس. اور یہ بھی سید حضور نے فرمایا ایسے بادشاہ ہوں گے جڑے مجوسیاں تو بھی پہرے ہوں گے. مجوسیاں کافروں تو بھی دب تر بادشاہ تڑے ہوں گے. حضور نے فرمایا ادھر ویکھ. حضور نے حضرت کعب بن اجرا نو فرمایا اللہ تینو پاگلوں بے وقوفوں کی بادشاہی تو بچا لے. صحابی نے حضور نے فرمایا اے میرے صحابی اللہ تینو پاگلوں بے وقوفوں کی بادشاہی تو بچا لے. حضور کہڑے پاگل تے کہڑے باد بے وقوف. حضور نے فرمایا عمر یکون بعدی ایسے بادشاہ جڑے لا یہتدون بہدی میرے طریقے تے نہیں چلن گے. ولا یستمنون بسنتی میرے سنت تو نہیں چلن گے. فرمایا وہ پاگل تے بے وقوف بادشاہ ہونگے. ولا فمن صدقہم بکذبہم جڑا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا. وآہانہم علی ظلمہم انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا. فرمایا لا یسو منی ولا یسو منہم او میرے نہیں تو میں انہاں دا نہیں. جنہاں دے مصطفیٰ نہیں وہ مڑا ابو جہل والے پاسے جان گے. اور کیوں کی خیال ہے؟ او حضور تو سنو بدبختو سنو تمہیں اس رشتے کا پتا نہیں. جب مصطفیٰ تو رشتہ کٹ جائے تو بندہ کی بن جاتا ہے. تمہیں رشتہ مصطفیٰ کی پہچان نہیں. حضور نے تباہ